اور پھر آسودگی کی حالت، اور وہ وعدہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے وعدہ کیا ہی نہیں، وعدے کی خلاف ورزی. ان اللہ دکان مسئولہ، وعدے کے متعلق تو بعض پرس ہوتی ہے، انسان خدا سے عہد کرتا ہے یا کسی انسان سے، سب وعدے کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. عقوب العقود، اے ایمان والو عہد کو پورا کیا کرو، یہ بڑی اہم بات ہے. اجتماعی زندگی میں عہد کو پورا کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، ورنہ اس کے نتائج خطرناک ہوں گے. اور یہی کہ سب سے بڑا خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ دل میں نفاق بیٹھ جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. ظاہر ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والا انسان جھوٹ بھی بولتا، بات کہتا ہے پھر اس کو پورا نہیں کرتا، زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ بات ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یہ سب منافقین کی صفت ہوتی ہے. اذا حدث کذب، منافق آدمی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، سچائی اس کے پیش نظر نہیں ہوتی. وعدہ کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، معمولی سے جھگڑا ہو گیا تو گالی گلوچ بکے گا. یہ سب نشانیاں منافق کی بیان فرمائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں دو چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کی وجہ سے سزا ملی. نفاق کیوں دلوں میں جمع؟ کہ وعدے کی خلاف ورزی کی، وعدے کی خلاف ورزی کی تو بخل کیا، اور بخل بدترین بیماری ہے روحانی بیماریوں میں. ایو دائن ادوا من البخل کا لفظ آتا ہے، بخل سے بڑھ کر کون سی بد اخلاقی اور بیماری ہو سکتی. انہوں نے بخل کیا، اور بخل اس لیے قبیح ہوتا ہے کہ ہوتے ہوئے انسان صرف نہیں کرتا محل میں، اپنے اوپر بھی نہیں صرف کرتا، دوسروں پر بھی صرف نہیں کرتا، سکیڑ کر رکھتا ہے. پچھلی آیتوں میں منافقوں کی ایک یہ صفت بھی بیان فرمائی اللہ نے، یقبضون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو سکیڑ کر رکھتے ہیں. جس موقع پر مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مال موجود ہے لیکن ہاتھ سکیڑے ہوئے ہیں، یہ منافقوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی. یہاں فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ تعالی سے جو وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، صریح خلاف ورزی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے یہ اثر رکھ دیا، ان کے دل میں نفاق کو پختہ کر دیا. پھر ساتھ تنبیہ فرمائی، علم یا علم، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے بھید کو بھی جانتا. کوئی بھی انسان اپنا راز اور بھید جو رکھتا ہے وہ خدا سے تو پوشیدہ نہیں. ان کے دلی ارادے کیا ہیں، خدا تو ان کے راز کو بھی جانتا ہے. اور نجواہم، پوشیدہ سرگوشی جو کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، خدا سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. راز بھی اندرونی، ان کے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اور جو کچھ پوشیدہ طور پر یہ مشورے کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، مخفی طور پر لوگوں سے پوشیدہ ہو کر چھپ کر، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور ان اللہ علام الغیوب، تمام غیبوں کا، جو مخلوق سے، کائنات سے جو چیزیں غائب ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ تمام غیبوں کا جاننے والا خدا ہے. یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، کوئی اس کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہے. تمام غیب، انکا انت علام الغیوب، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی لفظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے قیامت والے میں، پروردگار اگر کوئی بات اس کے خلاف ہو جو میں کہتا ہوں تو تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے، تیرے سامنے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تو منافقوں کے ارادے اور عزائم، ان کا بخل، ان کی نیت، ان کی میٹنگ، پوشیدہ مشورے، راز بھید، سب خدا تعالی جانتا ہے، یہ معلوم ہو جانی چاہیے یہ بات. تو منافقوں کی اللہ تعالی نے بعض جن کے اندر بخل کی بیماری تھی ان کی مذمت بیان فرمائی، اور ان کی محرومی کا اللہ نے ذکر کیا. اور اس فعل سے پتا چلا کہ جو آدمی بھی بخل کرے گا یا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا نتیجہ اسی طرح سامنے آئے گا، دل میں کدورت پیدا ہوگی اور نفاق بڑھے گا، پھر وہ پختہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ انسان مرتے دم تک بھی اسی نفاق میں مبتلا رہے گا. یہ انسانوں کے ناکام ہونے کی دلیل ہے. تو منافقین کے جہاد کے سلسلے میں تخلف کے بعد ان کی برائیوں کا ذکر، اور مزید بھی آگے وہ ابھی دور تک منافقین کا حال اور بھی بیان ہوگا، اور باتیں جس سے پتہ چلے گا کہ منافقوں کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور جماعت والوں کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے.